وبدلناهم او بدل کل مونگا دیتا دو باغون نورو اغا اعلا باغون تباشو پا سیلاب کی او نور سو باغون پیدا شو وبدلناهم جنتین او بدل کل مونگ دوید پارا دوید دو باغون پا بدل کی دو باغون نور اغا د ترو می هو علو و اصل او د غز ونی می چاغه کې میوام نه غز نه غز و شیء من صدر قلیل او سلکو دي شیء د بیرونه قلیل لګو چې دا به کې د خوراک وي خدا لګي وي دا موږ سزا ورکړی و دي ته د دې کفر په وجه موږ سزا نه ورکو مګر ناشکر خلق ته او ګرځولې و موږ د دې په مز کې او د هغه کلو په مز کې چې حکم کې موږ برکتونه پیدا کړی دي یعنی شام دا سکلی چخکارو یو بلتا آبادی ډیره و نو کلی بخکارو یو کلی نبسره او وطن بل کلی باندې به نظر پرې وخت نو صحرا نه و زنګل نه و غیر آباد علاقه نه و او مشکلات بوته د خوراک سکاک او د آرام نه ملاویدل چا بادي دی رہی د الله رحمت او اندازه لګولې و مونږه د دې د پارا په دې خاريو کې د رفتار چې غرمه په فلاني کې دي تور سوما مازیګر په فلاني کې دي تور سوما او شپه په فلاني کې دي تور سوما کړي نږدې نږدې وګورځې په دې کلو کې د شپې او دروازې په امن کې نو او ال بي په زمانه قال سره دا بعید نه دا چې په جبه وي د شرارت لپاره او د تکبر لپاره او د مسته په وجه وي چې یا خدایا دا اوادي زموږه کمه کې چې د دې سفر پرې خوند پوه شو چې لګې ستړي شو او یا په زمانه حال وي غره دا د زمانه حال مراد دی یعنی زاد چې دینا فرمانی وکړه ودی په زبانی حال سره او وی چې اے زموږ ربا لريوال را ولي زموږ سفرونو په منځ کې او ظلمي او کو په ځانونو نو موږ اوګر زول دي خبري او ټوکري ټوکري ټول موږ دي په کامل ټوکري کول سره ته ریز مری شو تتر بتر شو یو قبيله یو خوا بوله قبيله بل خوا بوله قبيله بل خوا او په دغه دور کې بنو اوس او بنو خزرج ګرځدل ګرځل د یثرب کې ډیر شو چې رستو بیا مدینۃ النبی و یقینا پدې کې نخې دي د هر صبرناک شکر گزار نه پاره او به شک رښتیا کړی و پدې باندې ابلیس خپل ګمان زګد ابلیس خدا غو ګمان دي چې خلک گمراه شي د دې د ابلیس تابعداري او کله سوا دی او د مؤمنانو او نو شیطان لرا ابلیس لرا پدې باندې سزور لکن لیدا پارا موږ ازادي ورکړی و دي ته چې معلوم کو چې څوک ایمان په آخرت باندې راوړي او څوک د آخرت نه په شک کې دی او ستاره په هر شي باندې نگاهبان دی او یا आवाज وکړي هغه خدایانو ته چې داوا کوي تاسو د هغه په باره کې د کار سازای شوا د الله نه دی خو اختیار نه لري تاسو ته په مقدار د ذره په آسمانونو کې او نه په زمکه کې او نشته دی پارا په زمکه آسمان کې هیڅ یو حصداري د الله پاک سره شرک منه حصہ داری او نشته دی دا پارا نشته دا اللہ دا پارا من هم دی خدایان استا سنا من زهیر حصوک مددگار او اللہ خو مددگار تا محتاجم ننے او نفع نرسی سفارش اللہ سرام اگر اغا چا دا پارا چا اللہ و تا اجازہ ورکریوی تردی چا سوق کی لری شید دی دی ظلم نا پریشانی فوزی آمان لری شید دی دی ظلم نا پریشانی دا فرشتي یادای نوای به دا لاندنه فرشتي برنو فرشتو تا چې سو وی ستارب نو برنو فرشتي وی چې حق وي او دا الله لوی دې ذات داغي او لوی دې شان داغي جسمانونو کې الله خبره وکي نو نږدې فرشتي چې کوم عاشق دلانې اولاد دي اغي ووري ولانے فرشتي به راغي نه تفوس کوي چې الله پاک سو وي راغي ورته وي چې الله حق خبره وکړه دا آیت مطلب دا ده چې فرشتو باندې هم د الله تعالی د کلام هیبت پر یوزي او هغه د چا د پاره شفاعت بغیر د اجازت نه الله نه فرشتي هم نشي کولای. اوایا چې څوک رزق ورکوي تاسو ته د آسمانونو او د ځمکو نه، اوایا الله ورکوي او زه او یا تاسو دواړو کې یو تن، البته په هدایت دي او یا په گمراهۍ کې دي. یو تن په هدایت نه بل په گمراهۍ دی، یو ډله په هدایت ده بل ډله په گمراهۍ ده. نو گویا موږ په هدایت یو او تاسو په گمراهۍ کې. اوایا تپوس په نشي کولی تاسو نه د هغه کارونو په باره کې، دا هغه جرمونو په باره کې چې موږ کړی دي، او تپوس په نشي کې دی زموږ نه د هغه کارونو په باره کې چې تاسو به کول. هر سړی نه د خپل عمل په خپله به تپوس کیږي، او هر سړی به د خپل عمل جواب په خپله ورکوي. اوایا چې جمع براولي زموږ په مس کې رب زموږ میدان محشر کې به ټول جمع کی، او بیا به فیصله وکړي زمونږ په منځ کې پرشتیا او سره او دا الله فیصله کوونکی دی او پوهېدونکی دی. اوایا اوخی ما ته هغه کسان چې تاسو یو ځای کړي دي د الله پاک سره شریکان، الحقتم به شرکاء، یعنی اشرکتم به شرکاء، کلا دا هیچری شریکان نه دي، بلکې دا الله غالب دی او حکمت والا دی، او نه یې لېږلې موږ ته مگر ټولو خلقو ته زیر ورکون کے او یرون کے، لیکن اکثر خلق نہ پوئی گی. او وای دی چه کلب پورا کی گی وعدہ دا قیامت کتاسو رشتی نیئے. او وایا شتیتا ہو لپارا نیٹا دروازی چه نبا رشتو کی گی تاسو ناغی نیو ساعت، او نبا محکی کی گی ناغی نیو ساعت. وای اغا کسان چه کافر شوی دی منگا ہیت چر ایمان نرا ورو پا دی قرآن بانی، او نبا اغا کتاب چه دینا مخی نازل شوی دی، او کتا اوی دی اغا زمانہ چه ظالمان با ادر و لشی در رب پا دربار کی نراغر زی با باز دینا بازو تا خبرا بینی یو بل با ملامتا کئی. یتلا و مونا پا بلزے کی رازی یتلا و مونا نراغی مطابق میں تا ته تشریح وکړه. را ګرځي به باز د دینه باز او ته خبره، ان یو بل به ملامت کوي، یو به ایستا ګنا غلطي وا بل به ایستا بوا. وای به هغه کسان چې کمزوري وو هغه خلقو ته چې تکبر کوو کتا سو نه وای نو موږ به ایمان راوړې. وای به هغه کسان چې ځان غټ ګڼلې وو هغه خلقو ته چې هغه کمزوري کړی شوی وو، یعنی دی آغا دباو کریو او دا خپل لاس تلانی کریو، او دا دی وجه نما دا دی مستدبرین و خبر دی مستضعفین و منلا، نو دا مستدبرین با دی مستضعفین و توائی چه آیا من منا کریو اے تاسو دا هدایتنا پس داغین چراغلے و تاسو تا ملک تاسو مجرمان ہوئے. وائی با آغا کسان چه کمزوریو اغی کسانو تا چه اغی تکمر کریو، چه بلکی فریب و استاسو دشپی او روزی، بل مکر اللیل والنہار، بل مکرکم فی اللیل والنہار، بل مکرکم باللیل والنہار، بلکی فریب استاسو دشپی او روزی، مگا جے دن نمنا کریو. اس تامرون نا سبق کی چھ حکم بکو تاسو مونگتا چھ مونگا انکار اکو دا اللہ نا، او اگرزو اللہ دا پارا شریکان، او پٹ بکی دا اختیمان تیا پزرکی ہر کل چھ عذاب اوی نی. دا سے لفظ مخ کی تیر شوے دے، او تا تمام مکمل تقریر پا غزے کے کرے ہو چھ سو کوئی دنی معنی دا اظہر الندامتا، لیکن چھ اثر رو دا ازداد انہ دے، خو صحیح معنی دا دا چه پتایی با دیخ پیمان تیاد اخپلو اطواع و تابدارو نا، وده که با اخ پیمان اوی خود تابدارو تا با نوی چه منگ اخ پیمان ایو. خواه اغبال مانا مشته چه اظهرون ندامتا دا لفظ دازدادو نده. و جعلنا الاغلالا، او منگ با اگرزو وابا چهو زنزیرونا پا غارو دا اغی کسانو که چه کافر شوی دی، بدلا نور کولی کی گی با دیتا مگر دا اغا عمل چه دی بکاو، او نو لیگلی مونگا پا حس کلی کے حس یو یرون کے پیغمبر، مگر ویلیو مطرفوها سرکشان و خلق و پاغ کلی کی سرمایہ دار و خلق و عیاش و خلق و امام قتادہ وائی جو اغنیاؤہا و رؤساؤہا و جبابرتہا و قادت الشر للرسل تفسیر قرطبی تفسیر قرطبی اغنیاؤہا و رؤساؤہا و جبابرتہا و قادت الشر للرسل داکلی مالداران دکلی رئیسان دکلی جابران و ظالمان او د شر او د گناہ قائدین دا ټول مترفین دی نو حاصل دا کہ سرکشانو سرکش سردارانو بوی پیغمبرانو ته بوی چې تاسو خبره موږ نه منو انا بما ارسلتم به کافرون بے شک مونگ پا اغا خبر بانی چه تاس پہ لے گلی شوی ہے انکاریانیو چه اغا خبر دا توحید دا او دی مترفینو او دی سرکش و سردارانو بوی چه مونگ زیادی استاسو نا پا معلونو کی اپا اولاد کی نسنگ استاسو خبر امنو او نیو مونگا چه مونگ تا با عذاب را کرے شی زمونگ اولاد تاسو نا زیاد دے زمونگا مال تاسو نا زیاد دے نستاسو خبر سنگا امنو او یا زماره فراخی روزی هغه چاته چوغاری او تنگی دا هغه چاته لپاره چوغاری لیکن اکثر کسان نه پویږي او ندی مالونه ستاسو او نه اولاد ستاسو هغه سيزونه چني دي بکی تاسو عندنا زما په دربار کې زلفا په نږدې کولو سره لیکن چا چې ایمان راوړی وی او نیک عمل کړی وی نو دا کسان چې دی وی ودی د لپاره د چت بدلا دا هغه عمل چې دی کړی او دی په بالا خانو د جنت کې وي امینون چې په امن کې اوسیدونکي وي په بالا خانو د جنت کې په امن کې اوسیدونکي وي او هغه کسان چې کوشش کوي په مقابله د آیتونو زما کې چې کمزوري کوونکي وي دا پیغمبران خدا کسان په عذاب کې به حاضرول شي محضرون حاضرول شي او یا زما رب فراخی رزق هغه چاته چې اوغاری د خپل مندګانو دا او تنگی دا رزق هغه چاته چې اوغاری او هغه چې خرج کړی وي تاسو څه شی نو الله پاک په داغي بدله ورکی فهو یخلفه الله به داغه بدله ورکی او الله بهتر رزق ورکوونکی دی او په هغه ورځ کې چې جمع بکی دی ټول یحشرهم معنا یجمعهم محشر زید جمع کېدو اجتماعگا یحشرو یجمعو حشرا جمعا حشر جمع محشر اجتماع بیا بوای فرشتو تا الله پاک آیا دی خلق استاسو عبادت کو دی بو وچ تاسو د الله لونه نو فرشتي بو وای چې پاکی د تعالی را ته زمونږه کار سازي سوا د دې نه بلکې دی عبادت ته پیریانو کو دیریانو عبادت ذکر یاد ای چه دا خبر و شیطانانو او ابلیس خودلی و دیریانو شیطانانو دا خبر خودلی و دا وسوسی پا ذریعہ چه فرشتی دا اللہ لوننی دو دا حقیقت کی دا دیریانو خبر دی منلی و اکثر هم بهم مومنون اکثر دا دینا پا دیریانو با یقین کو بس ندرز اختیار ندری باز استاسون دا بازو دا پار دا نفع و دا ضرر او وایو مونگ ظالمانو تا وایو با مونگ ظالمانو تا پا قیامت کی چه اسکے عذاب دا اغی اور که تاسو بدا اور دروغ جن گرو او سوکی لسکے بشو پا دیبا نیز مونگ آیتونا دا دیبا وی چه ندے دا محمد مگر یو سرے دے چه ارادہ کئی چه تاسو منع کی دا اغی خدایانو نا چه عبادت دا اغی کا استاسو نکنو ستاسو پلارانو او دی بوی چی ندی دا قرآن مگر دروغ دی مفترن دا زان نجور شوی او ویلیو اغی خلقو چی کافران شوی دی حق تا ارکل چراغ دیتا چی ندی دا حق مگر جادو دی اخکارا چی اغا قرآن دی او قرآن تا بے جادوی اور موجزی تا بیم جادوی لکسن چی فرعون دا موسیٰ علیہ السلام معجزے تا جادو ویلیو او دی قرآن تا جادو وی وما آتیناهم من کتاب او ندې ورکړې موږ دې ته څه کتاب چې دی لولي او هغه کتاب کې دا خبرې لیکلې وي کتاب خودي سره نشته کتاب خودي روپی جلی نه مشرکین عرب دی او کتاب قائل نه وو ها دا يهود د سوارا سره کتابو لیکن هغه هغه روان کړو دې سره هغه کتابو وما ارسلنا اليهم قبلك من نذير اما نو لګلې دي بنو اسماعیل تا او د قریش او تستان مخکې هیڅ خبرون کې اسماعیل علیہ السلام د رسول د محمد علیہ السلام پورې پلیب قریش کې څوک پیغمبر نو تیر شو او دروغجن ګرلی او هغه خلکو چې تیر شوی دي مخکې د دین خپل پیغمبران او د دې رسیدلی دا مشرکین د مکه لسمې برخه د هغه ساز او سامان ته چې موږ اغیل ور کړی او په خوانو خلقو ته دې سره د اغیل لسمې برخه ساز او سامان هم نشته معلومات چې کومره د قوم عاد سره او د قوم سمود سره او دا رنګ د نور قومونو سره نو چې هغه معنی بچ نشو په خپل ساز او سامان دې سره خو د اغیل لسمې برخه هم نشته د دې وسنګ بچ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ النَّكِيرُ او آیا بے شک ز نصیحت کو متا ستا دیوی خبری او اغه خبر دادا چې ادری گئے دا الله دا رضا دا پارا دو دو کسان او یا ادری گئے زان زان لا سوچ دا پارا او بیا سوچ او کئی فکر او کئی نو چې سوچ او کئی نو پوی بشه چې نشته استاسو پا دی مرگری کی لیون تو مو نو لیونے و تمو وی دا لیونی تاسو یہ ندی دا محمد مگر یرون کے تاسو دا پارا مخی دا راتلو دا عذاب سخت نا اوویا نگوارم تاسو نس مزدوری نا اوویا اغا شے چما غختی وی تاسو نس مزدوری نو دا اغا مزدوری ستاسو شوا زمرا کوای که مزدوری میں ایس مقرر کری وی زادا میں دا تپری خود نا مطلب ایلا چما مزدوری آنو غختی نا قل ما سألتكم الذي سألتكم من أجر فهو لكم دلتا ما نافية ندا دلتا ما موصولة دا فبعض نور زيون كي ما نافية دا لكا چلتا ما أسألكم من أجر دا نغوارم تاسونا سأجر أو دلتا ما سألتكم من أجر دا دا ما موصولة دا دا ما نافية ندا او ايا اغشه چه غختي ويما تاسونا بالفرض د سمزدورینا نو هغه د ستاسو شو خو زما دا خبره اومانه ان اجری الا علی الله وهو علی کل شیء شهید هو یا چې بهشک زما رب یقذف بالحق نازلی زما غرزی زما په زړه کې حق یقذف غرزی زما په زړه کې حق یعنی وحی راځي يرزله من السماء فيقذفه الى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم تفسير ابن جرير قل جاء الحق هو راغب اغدا دين الاسلام او دا قران او دا توحيد لا حق راغب زما پزل کې اوغرز زي پوي کرم نتاسو پی پویو ما حق راغ حق رشتیاو تاوی رشتیا راغلن وما یبدئ الباطل وما یعید او نشی پیدا کولے دروغجن خدایان سشے اول زل او نشی پیدا کولے پا دویم زل اوویا ان دللتو کزا گمرا شوئے ما او لارانا خطا شوئے لسنگا چتاسو ہوئے نو بے شک زو بیا گمراہ شوی ما پا خپل ځان تاوان بے پا مائی خو زما خبر تاس پا حق اخکاری نو اوی ما نئے که نفس الامر کی حق نئی نو بوجھ بے پا مائی او که زہ ہدایت میں بیا مدلی وی نو داد اغی وحی پا وجہ بایی چی ما تا شوی دا بے شک اللہ آوری دن کے دے او نیز دے دے او که تقوی نی اے مخاطبہ اغا زمانہ چی پریشان بشی دی یعنی قیامت نو فلا فوتا نبوی تخت دل ندی دا پارا او دی با انی ولی شید نزدی زیر او آج با دی چه مونگ ایمان پیرا وڑے دے قیامت کې به اوه چې موږ ایمان په دې قیامت باندې اوسره وړه دي دا عذاب منو او دا ثواب منو او دا قران منو او دا پیغمبر منو آمنا به یعنی آمنا بما یوحا الی بما یوحا الیه دا مخکی فبما یوحی الی ربی لفظ تیر شوه دے اغی ما تا زمین راجے دے پدی بهی کے ما پدی وحی بانی دے محمد تکم وحی شیوا سے عثمانم یادا چه ما ایمان روڑو پدی قیامت لیکن وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَكَانٍ بَعِيدٍ او سرنگی با حاصل شدیت ایمان دلری زیده تناوش مانا تناول او تناول مانا نیول او مندل یافتن پا فارسی کی یافتن ولی مندل نسنگ با حاصل شدید پارا مندل دا ایمان دا لری زینا ذکر چه ایمان زی خود دنیا وا او دنیا خود لری پاتش وا دا خبر خودی آخرت کی بکئی نا دنیا خود لری پاتش وا او ایمان زی خود دنیا وا علتا ایمان چه سکراوری نو آغا واقعی قبل دبا خودی با ارمان کل یعنی انا لهم تناول الایمان فی الاخرت وقد کفروا به فی الدنیا قرطبی وہی مطلب ادا دے انا لهم کیف لهم تناول الایمان فی الاخرت وقد کفروا به فی الدنیا داغی مطابق متاتا معنی اکرلا وقد كفروا به من قبل او حال داو چې دی انکار کړي او د دینا من قبل مخکي ويقذفون بالغيب من مكان بعيد او غرزي خبري بغيب سرا لری زین غرزي خبري د غيب سرا لری زین یعنی پتو خبري کوي حقیقت ورته معلوم نه ده بیلی دو لگیا دی او سه پاندازی خبری کئی لکرون چه گزار کئی او رکاوت بوا کئی رکاوت بوا چولیشی رکاوت ده دی پا منز که اپا مابین ده اغسی زنو که چه دیه خواهش کئی ذکر چا ہو دنیا تیرا شوی ده اس کما فعل باشیائهم من قبل څنګه چې دغه سي عمل شوی وو د دې د ډلو سره فکر شوی دی مخکې د دې نو الذين مضوا من قبل او اشیاء جمع د شیعه او شیعه الرجل اتباعه نو هم مسلک کسان یادوي د دې ډلا ان د دې هم مذهب او د دې هم خیال او خلق لدید هم مذب او هم خیال خلق و سرچ کم عمل ما پخوا کرے او دا غصی عمل مدی سنوش بے شک بیچو دید دلا او پا شک کے مریب چه پریشان کنو مریب پریشان کنو پریشان کن کے شک خسرے پریشان کئی کن یقین راشی نو پریشانی لریشی شک وی پر رکی نو سرے پریشان پر مسترب گرزی سورة فاطر سورة فرقان نباد نازل دے 43 نمبر دے باعتبار النزول اور ترتیب تلاوت کے خو 35 نمبر دے بیزن ارشم نمبر سورت دے ربطی دے سورت سبا سرا دا دے چی سورة سبا کی دے توحید مسئلہ بیان کرے وا خود توحید پا مسئلوں کی بنیادی طور سرا دا مسئلہ بیان شیوا کہ بغیر اجازت نہ شفاعت کول کون کے نشتا شفاعت قہری نشتا چلے شفاعت قہری تشریح تا تا ما مخ کے شاہ اسماعیل شہید دا تقویت الایمان پا حوالہ بیان کرے ہو دا سورہ سبا کی نور مسلیم دا توحید بیان شوی دی او دلائل عقلیہ و نقلیہ دا توحید بیان شوی دی عقلیہ زیاد دی بطور خاص پری کے مسئلہ داوا کہ مشرک نہ پارا سفارشی سوک نشتا ابھی اجازی شفاعت کو ان کے نشتا شفاعت قہری نشتا نہ مرکزی مسئلہ وا سورت سبا سورہ فاتر کے عمدہ توحید مسئلہ پر دلائل بیانی گی عقلی دلائل بانے اور تخویف اخروی پہ کیوں مشتے داخل ذکر مشتے لیکن سورہ فاتر کے بطور خاص دا مسئلہ بیانی گی کہ غیبی مدد کون کے حصوں نشتہ سوا دا اللہ اور غیبی مدد غختل غیر اللہ نہ شرک دے ما فوق الاسباب مدد غختل شرک دے اور ما فوق الاسباب مدد کو ان کے بل سوکھتے نا سواد ذات نہ باری تعالی نا سواد رب العالمین نا سواد احکم الحاکمین نا سواد ارحم الراحمین نا بل حصوں کو اسباب نہ بغیر کن فیکونی طاقت سرا اور غیبی طاقت سرا اور تکوینی طاقت سرا مدد نشی کو لے کہ فرشتہ وی کہ نبی وی کہ ولی وی کہ شہید وی کہ لوئی وی او قبول گئی ٹول دا اللہ غلامان غیبی مدد غیر اللہ نہ مغوارے شرک دے داد سورہ فاتر بنیادی مسئلہ نہ او دین آباد سورت سوافات او سورت سواد دو سورتوں نہ چلی آگے کے مضمون دا سورت سبا بیان شوے دے کہ نفی د شفاعت قہری دے اور نفی د شفاعت مل اذن دے اور سورت سواد نباد حوامی میں سبع ذکر شوی دی آغا او سورتوں نے دی کہ شروع پہ حامیم شوے دا ندی اوار و حوامیم و سبعو کے دا مسئلہ بیان شوے دا چکم سورہ فاتر کے ذکر شوے دا اور پسی سورہ زمر کے ذکر شوے گا فاتر اور زمر کی مضمون دا دے کہ غیبی مدد غیر اللہ نے مغوارے شرک دے اور غیبی مدد کو ان کے سوک نشتا سوا دا اللہ نے حوامی میں سبعوں کے عمدہ مسئلہ بیان شوے گا نہ مضمون دا حوامی میں سبعوں مرتب دے پا مضمون دا سورت سورت فاتر اور مضمون دا سورت سوافات اور دا سواد مشتمل دے پا مضمون دا سورت سبا باندے کہ نفی دے شفاعت قہری دے نفی دے شفاعت قہری دے بلا اذن سفارش نشتا اور سورہ زمر دا مشتمل دے پدوارو مضامینو سورہ زمر کے نفی دے شفاعت قہریم شوے دے اور نفی دے ندال غیر اللہ شوے دے چھ غیر اللہ نا مدد مغوارا غیبی مدد غیر اللہ نا مغوارا را مدد سمو آیا اور مشرک دا پارا دا شفاعت تا ممکوا حصوں کی شفاعت نہ کی مشرک نہ پارا الا دا کے توبہ اباسی الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله على كل شيء قدير قول صفاتنا الله الذي پیدا کون کې آسمانو او زمکو دې ګرځون کې فرشتو دې استاذي خواران دو وزر والا دو دو یاد دریو دریو یاد سلور سلورو دو چا دو وزر دی چا دری دی دو چا سلور دی وزر سنگ دی دا مونگ لی دلی ندی تا تیو خیم ایمان بالغیب راو را مستاد دی مارغان پشانی ندی چی سنگ مارغان کبی نی اشتراک اسمی مستلزم ندی اشتراک معنوی لرا چی نم یوی نمانو هم یوی د فرشتو ځان د جسم دی ځان د وزرې دی مراد د طاقت او قوت دی د چا سره وزرې دری دی د چا دو دی د چا سلور دی د چا طاقت کم دی د چا طاقت زیات دی او دا سی به تور مثال ذکر کړل د چا بدینم زیات هغه وزر باندې کی آلوزیه برخیږي او کوزیږي هغه د مارغان په شان وزرې نه دی اسه نومې د وزرو دی نور ماهیت جدا دی زیاتی اللہ پا پیداش کے اغس کے غاری بین دبازی فرشتو وزری دا سلور نزیاتم دی دی یزید فی الخلق نمعلوم شو جن بازو دا سلور نزیاتم دی ان اللہ علی کل شیئن قدیر اغس چی پرانی زی اللہ خلق دا پار اخبر رحمت نشتے منکون کے اغیل لرا او اغس چی بند کی نشتے آزادون کے دی رحمت لرا جستو دا اللہ پاکنا دا اللہ غالب دے حکمت والا دے اے خلق کو یاد کے نعمت دا اللہ تعالی چ بتا سو شوی دے آیشتے سو خالق سوا دا اللہ نہ چ روزی ور کئی تاسو تس آسمان او زمکه نہ نشتے بل معبود سوا دا اللہ پاک نہ پس کوم طرف ترا گرزول شیطان سو او که دروغجن غری تعالی را نو صبر کوا بیشک دروغجن غنلی شیو پیغمبران ستانه مخ کی او الله تبارک جی ټول کارونه اے خلقو وعده دا الله رشتہ دے دا دا قیامت نو پس ندی دوکا کئی تا لرا جون دے دنیا او ندی دوکا کئی تا سو لرا دا اللہ پا بارا کے دوکا ورکو ان کے شیطان بے شک شیطان ستا سو دشمن دے نو کوئی نیسے پا دشمن بے شک دے آواز کئی اخبر ڈا لیتا چی شید دو زخیانونا اگر کسان چی کافر شوی دی شتے دی دا پارا سخت عذاب اگر کسان چی ایمان نلوڑے دے و نیک عمل کرے دے شتے اگر دا پارا بخنا او لوی اجر آیا پس اگر کس چی خیستا شوی بی اگر تا ناکار عمل شیطان و تا خیستا کلی بی ناکار عمل او دے اوی نی دا بد کار حسنن خیستا کار نو اللہ پاک گمراہ کئی اگر سوک چی ارادہ اوشی او توفیق وکی اگر چاہتا چی ارادہ اوشی پس ندی اوزی ستا ساپ دی پسی دا وجه دا افسوس نا دا دیر غم ازان مو وجنا او دا دیر غم ازان نسا مو باسا دا زمان کار دے ستا کار تبلیغ دے فلا تذهب پس ندی اوزی نفسو کا ساستا علیہم پا دی پسی حسرات دا وجه دا افسوس نا چی ایمان نرولی نو رسول اللہ خو رحمت دے تول جہان دا پارا و دیر محربان پیغمبر دے نبی محربان دے نبا دیر خپکی دو دائی با ہمیشہ دا پارا رہا کہ دا جذبہ پکار دا دائی بنظر کے چی اگر دا خلق پا گمراہے بانے خپکی گی باغی ذرس ہو زئی چی دی خلق دوزخت روان دی او دا آگے دا زلیلہ کولو او دا رسوا کولو پا زئی دا آگے نیغ علار دا راوستو جذبہ پا آگے کے پکاری گی ان اللہ علیم بما یصنعون او الله غزاد ته چلیږي هواګانې نو آړی اوریازی نو مگر روان کو دا اوریازی اغه خاریه ته چمړوي نو ژوندې کو باغی باندې زمکا پست مرد زمکه نه امدارنګي بوي ان نشور اور تکې دل د قبرونو نه اغه څوک چې اراده کوي د عزت نو الله سره د عزت ټول عزت غلبي ته وي نو غلبه ټول الله سره ده ام دی الله تخیجی پاکه خبره چاغد توحید خبره دي اسلام خبری دی د شرک خبری آسمان دا نخی دی نخطو نمراد سجے یعنی اللہ اینا قبلی اور نیک عمل چی دے اوچتائی درجہ دی مومنو پاک خبر او کی دا توحید خبر او کی او عمل ام بیا دا توحید مطابقی نو درجہ اوچتش او اگر کسان چی کئی گناہونا نشتے اغیر پر سخت عذاب او تدبیر دې کسانو چې ده هو یبور عمدہ تدبیر با تباشی یبور معنی تبابش الله تاسو پیدا کړی د خورینا بیا د ساس کی وبونه بیا تاسو اوګر زولې جوړه جوړه او نو چته ایس یو خزه په خېټه کې ماشوم او نه زیږی مگر د الله په علم سره د الله په علم کې چې کوم وخت زیږول دي هغه وخت کې به زیږی او د ژوند شی ورکول کې دی هیڅ یو انسان تا او نه کمیږي د هغه نه د عمر د هغه نه مگر ارسل لیکلی دی په کتاب کې یقینا دا په الله باندې آسان دی ندی برابر دو دریا بونا دا خوگ دے او تندہ ماتون کے دے او تیری دن کی دی او بدہ حقید مرائن سائغن شرابو ہو سہلن شرابو ہو تیری دن کی بھی او بدہ حقید پا آسانتیا سرا سکلی آسانی او دا بل دریاب مالگین دے او تریخ دے چپ مرائن دا حقید گھٹ نہ تیری گی ندق سے مثال دا کفر او دا اسلام دے دا توحید او دا شرک دے دا موحد او دا مشرک دے خوگ او تریخ برابر نہ دی دا توحید خوگ دے او شرک دیر تریخ دے ومن کلن او دا اریون خورے تاسو وخ تازہ مایان او اوباسے دا غینا کالی چاگن دے مرغلر اوباسے او دا غینا غمی جوڑا وے گتے جوڑا وے امیلون جوڑا وے وغیرہ وغیرہ او گوری تا کشتو لرا پر دریاب کی مواخرا شلون کی ابو لرا او بش لئی سمت لب انہیں روانی نیو او با دیخوا بل دیخوا مس کی زانت سڑک گوری کشتے جی گوری ام داگر سے روان ای زانت پا مس کی لار گوری چی طلبو کے تاسو رزق دا اللہ پاک دا کشتو پا ذریعہ دو یو ملک نبل ملک تلاک شے او دیر پارا چی شکر ادا کے داخلی شپا پر روز کی او داخلی روز پشپا کی او تابع کرے دا غینوار اس پوک میں اری و روان دے نیتی مقرر پوری دا اللہ دے رب ستاسو دا غبات شایدہ و حق کسان چی آواز کوئے اغیتا دا مدد دا پارا سوا دا اللہ نا دا دا سورہ فاتر اصل مسئلہ دا غیر اللہ نا مدد مغوارا هغه کسان چې आवाज کوي تاسو هغه ته مدد د پاره سوا د الله نه هغه اختیار نه لري تاسو سره د مدد کولو من قتمیر شر عمره قتمیر ابن عباس وايي چې عربه کې قتمیر د ادوکی د قجوري ادوکی باندې چې کوم نری پوسټ کې تاوي چاپیرا د ادوکی نه چاپیرا نری پوسټ کې یو دا قجورو دا قجوری دا ادو کی پا دی منز کی چاو دی او پا چاو کی نریغنی مزیوی اگر جدا شیر دی او یو دا قجوری ادو کی نا چاپیرا نری پردتا ہوئی اگر تا قتمیر ہوئی نا خود مرا معمولی وی چی بگو تم نراز بکن آیا دا سلبی کلی ندا یعنی اس نشی کولے آواز کوي تاسو دیتن دیناوري تاسو आवाजونه او کواوري جواب نشي ورکوله او د قیامت پر ورځ بدی انکار کوي تاسو د شرک نه ولا ينبئک مثل خبير او خبر نشي ورکوله تا ته رښتینه خبر په شان د هغه الله چې د هر څه خبر ده اے خلقو تاسو ټول فقیران یې الله تا او الله چې دې عمده غنی دې او صفاتونو والا دې او غاری نواب اخلی تاسو او راب ولینا مې مخلوق او نه دې دا کار په الله باندې ګران او زب او چتای او چتون کې بول دبل او आवाज کوي و ان تدعو مشقلتن فاعل دې تدعو دبارا که आवाज کوي هغه انسان چې بوج پروتی پاغې او چطولو دا خپل بوج تا نو نبشی او چطولو دا آغین ایس شے کچابانی بوج پروتی او دے بلتا وی چی دا بوج رانا لگونی واخلا نو نبشی آغستی مسقلہ نفس مسقلتم آغا نفس چی پاغی بوج پروتی دا گناہونو آغا بلتا آواز کئی دا او چطولو دا خپل بوج دا پارا نمشی اچھا تولے دا آغین سے شئے اگر چیوی رشتہ دار دو اگر چوی آغا کس چې چا نه مدد غوښتلی رشتہ دار بے شک تو یار آغا کسان چې یری کی درب اخبل نہ غیب سره او قائم ساتھی بزونا او سوک چې پاک شی دے شرک نہ نو دے پاکی کی رضا نہ پارا او اللہ تعالی اگر زدل دی او نہ دے برابر اون او بینا او نہ تیرے او نہ رڑا او نہ سورے او نہ غارما او ندی برابر جوندی او نمڑی اللہ پاک او رئی اغا چاہتا چی ارادہ اوشی او نئی تو او رون کے اغی مڑو تا چی قبرونو کی پراتی دی نستا دا مخاطبین دا پشان دا مڑو دی اگر کی جوندی دی خو عنادیان دی او دا عناد پرتا پی پراتا دا پشان دا مڑو دی نو تی او رولے نشے انی پویولے نشے او رولے نشی مانا سرا او رولے خوشی یعنی پویولی نشی جندو تا خسلی اورولی شی خمرو تا نشی اورولی خو پویولی نشی زلطا ایمان گزولی نشی اِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ مَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ نئی تم اگر یرون کے او منگت لے گلے پا دین حق سرا زیر ورکون کے او یرون کے او نشت حصی امت مگر تیر شوی دی پاغی کی یرون کی او کدی تا تا دروغ جن ہوئی نو صبر کوا دروغ جن گنلیو اغی کافرانو چه مخ کی دینا تیر شوی دی اخپل پیغمبران راغلیو دی تا رسولان دی پا دلیلونو سرا پا کتابونو سرا او پا واضح کتاب سرا پا روخان کتاب سرا چه اغم فصل کتابی او زبر عام کتابونا او بیا ما نیولیو اغی کسان چه کافر شویو نو اگورا یہ تاریخ دے قتل دے قرآن کی مدد بیان کرے دے رسول اللہ کو کتاب لستے نشو خو قرآن کی مدد بیان کرے دے آگے کی سوچو کا جسنگ و عذاب زمان دیر سخت عذاب ہو فکیف کان نکیر آیا ندی قتلی تا دستر کو قتل مراد ندی نظر قتل مراد دی علم تا علم آیا تا نہ پوئے گی کہ اللہ پاک باران دا آسمان نہ ورئی دور یزونا نو اوباسو پاغی بنی بیوی چه مختلف دی رنگونا دی او دا غرنونا تکری دی سپینی او باز سری چه مختلف دی رنگونا او باز تک تور دی غرابیب سود سودم تور توی او غرابیب اغی توی چه تک تور دی نو دا خزم تو مشاهده که رازی چه با غرنو که دا رنگونا مختلف دی او د خلقنا او د سارونا د خلقنا والدواب بي او د حيواناتنا والانعام او د سارونا جكم كور کي اوسيږي مختلف کي رنگونه دي انعام ازواج سمانيه او ته وي بيشڪ يري کي د الله پاک نا تبندي پبنديگان او د الله پاک کي اغه کسان چپويږي په توحيد باندې علما نه مراد شوق دي علما توحيد الذين علموه بصفاته وتوحيده وما يجب له وما يستحيل تعظموه وقدروه حق قدره البحر المحيط ابو حيان اندلسي البحر المحيط ابو حيان اندلسي عالمون علمانا اغا كسان كده الله بيجني پخپدهغه په صفاتونو سره دا اللہ صفات پہ جانی ہے اور دا اللہ پر صفات و انکار کئی اقرار کئی انکار نہ کئی یعنی پری پوئی کی چا اللہ پاک پہ ہر سا عالم دے پہ ہر سا قادر دے ہر سا بینی ہر سا آوری پری صفتوں نے پہ جانی اور دا اللہ پہ توحید بنی پہ جانی دا اللہ توحید علم حاصل فیوی اور توحید خیز دکریوی دا ددر زلکے بعد اللہ یارہ پریوزی ذکر جدتا بدا اللہ تعالیٰ دا عذاب یرا امی او دا رحمت یرا با امی او دے با پوئی گی چا عرص خدای کئی نبل چا سر سشتے نا نو دے با تیری کی اگر کسان چا با توحید پوئی گی با توحید پوئی گی اغا سائنسدان بام دا اللہ نا یریگی چی اغا دا خپل سائنسی معلومات پا بنیاد دا اللہ توحید اجدکری او سائنسی انکشافات و بذریعہ ہم دا اللہ پاک دا توحید دلائل مخل رازی خو اللہ چی اللہ بیا منلی وی او داغی توحید منلی وی ورنہ سائنس دانانو کے خود دہریان ہوں گی ناغد آشیاء و حقائق دا دنیا سیزون او پی جندل لیکن دنیا دا سیزون و خالق او نا پی جندل نا بسنگ یریگی علماء توحید مراد وجل وبما يليق به من صفاته الجليله وافعاله الحميده وسائر شيونه الجميله للعالمون بالصرف والنحو للعالمون بالصرف والنحو روح المعاني يوازى الصرف نحوي او د منطق او د فلسفي عالمان مراد ندي صرف نحوي د کول خو ضروري دي اغا د فهم قران د پاره ضروري دي او صرف نحوي خي د کړي وي خو بیا د قران د کړي نه وي او کافیت د ټوله یاد وي او د هغه مسائل د خزوت کړي وي د شافعي مسائل فصول اکبري بل او بل او بل فدا ازدکوا منگم تاولا ترغیب ورکو او دا صرف دا حد که دا مهارت حاصل اولو ترغیب ورکو خو آغا دا فهم قرآن ذریعہ دا او دیکی ماهر شی او قرآن نیزدکوا نتر سنگا دا خدای نیاریگی وا یواز صرفی او نحوی ملا نیاریگی دا خدای نا یواز منطقی ملا نیاریگی دا خدای نا یوازې فلسفي ملا نه یریږي د خدای نه یوازې ډاکټر او بهترین انجینیر نه یریږي د خدای نه تر سوچي د الله توحید په جندل نه ای ټولې دنیا ډیګره حاصلې کا نبا یریږي تر سوچي ستا په ځل کې توحید داس نه ای ډیګره خو دې خلق سره علامه اقبال و فلسفه کې ډاکټریټ کړو پی ایچ ڈی کړو او د یورپ لوی لوی فلسفیان داغه په مخ کې ماشومان ښکاری خو هغه په لړ کې د خدای یره د ډاکټریټ په هغه ډیګری باندې نو حاصل شوه هغه فلسفي په علم یې داغه کې یره نو راغلی د قران په ذریعه راغلی و بیا قران هم یې زده کړو پخپلا هغه وای چې پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب دا مدرسی ملا نو چې توچ صاحب استاد نصاب خنه دے دا بدل کا نہ دادا سی ملا نو زمانہ دا مدرسے نہ فارغ کدی نہ فارغ وے نو بڑے رخوا لکہ جس گڑی وڑی ہم ویلی دی باقی دا ملا خو نہ ہوگا نا اقبال خو مسلمان ہو خدای پہ جندلے دا آغا دا اشعار ہونا توحید معلومی کی نو آغوی دا تولی فلسفے میز دکرے خو زمان درد و کرد زرنہ لری نشو نو دائیں پا قرآن لری شو اغا پی ایچ ڈی باندې هغې اطمینان نو راغله د خوې الله یې نو پیژندلې قران یې زده کړ الله یې او پیژندو اقرار کوي په خپل الله باندې په هغه باندې الله فضل کړي او په خپل بل شعر کې وایي عذاب دانش حاضر شي با خبر هو مې کہ میں اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل ندی زمانے دانش دخ اور دے اوزت نہ خبر مدا اور دے زری ایمان برباد ہی خزوئی ددی اور نہ اللہ دا سے جندے رہو اس تم سنچ ابراہیم علیہ السلام دا اور نے جندے رشتے مطلب ادا ہو چما ایمان محفوظ رہ گئے یورپ میں بھی ایمان زان سر محفوظ رہا ہوا اللہ پہ فضل کرے ہو قرآن سر تعلق ہو ورنہ اغا دانش چکم اغا اجدہ کرے ہو دنیا کے مشہور دے آگے تک اغا اور ہوئی علی گڑھ یوں رستے کے مولانا مودودی تقریر کرے ہو تنقیحات کی غالباً تنقیحات کی راغ ذکر دے نو مولانا حقی تقسیم اسناد پر جلسہ کے ہوئے چې خلق تاسو له مبارک باد ور کوي چې فارغ شوی او ډیگری واغسته علی گڑھ یونیورسٹی ته. زه دعا کوم چې الله دې تاسو ایمان سلامت وساتي. ذکر چاغه اوی چې دا تعلیم گاہونه ندی، دا قتل گاہونه دی. دلته سړی وجلې کیږي، اخلاق خرابیږي، عقیده خرابیږي. دا هغه علی گڑھ تعلیمی ادارې په باره کې د مولانا مودودی تاثر دی. نو مولانا مودودی تاثر یوازې نه دی، اقبال هم دی، چې د اقبال خود هم ډېرې ډنډورې غږیږي. هغه هم پوه شو چې دا خو اور دی. شکر دی چې الله دې بچ را وستو. ها چې دا علوم، دا فنون، دا ساینس، دا ټکنالوجي د قرآن تابع وي، نو بیا اور نه دی، بیا ډېر فایده مند شی دی. خو یورپ هغه خو آزاد و که نه، خو تابع نه و د قرآن و حدیث، نو هغه وی دا اور دی. خو زه دې الله روغ را وویستم، که ډېر خلق تباه شو زما ایمان مې ځان سره راو. نو واقعي هغه مؤمن و. هغه وای خیرت کی گتھیاں سلجا چکا ہوں، میری مولا مجھے صاحب جنو کر، دا عقل غٹے خماتو لے پرانشتے. او اغا مقام تا ورسدم چن یورپ خلق و تا حیرانی گی. خو سوال زما دا دے چی یا اللہ پا ما کے لیون تو پیدا کی چی دے لیونو پشانی دے رسول اللہ لمن نیولی وی، او چی کم خوازی ور پسے لیونو پشان روانی ما، دا لیون تو می خوف دے. چی دے قرآن و سنت او دے شریعت پسے دا سے روانی میں لکا لیونے چی روانی بے سوچ روانی، دا اقبال دا دغه علما نه یادوي. چې د دنیا ډیګری ورسره وي، د امریکي او د فلان او د فلان او د فلان، اخو عذاب دانش حاضر شي با خبر همې، اخو عذاب دی. مولانا مودودی وته قتلګاهونه وایي، او اقبال وته عذاب، اقبال وته اور وایي. دی وایي زه خو نه وایم چې توی ته پې پوهېږي نه، ځکه وایي اقبال خو بې ښه پوهېدو. مولانا مودودی نام زگا حق پرست عالم جور شو، یدی علی گڑھ نہ خدای ساتلے ہو، کنی خدای خبر داغ نہ بس جور شی ہو، دی علی گڑھ نہ خدای ساتلے ہو. اول مولی فاضل کو، او مولی فاضل استادان پاگ زمانہ کے لولی عالمان بہو، نہ دینی مدرسو عالمان مولی فاضل. بیائی پرائیویٹ علم شروع کو دا استاذان ہونا، واغا استاذان ٹول علماء دیوبند ہو، ذکر حفظ احمد جنہ مولانا مودودی استاذان ہم علماء دیوبندی، زما استاذان ہم علماء دیوبندی، داغا استاذان ہم علماء دیوبندی. خدے جا اللہ دے بریلیان ہونا ساتھ لیا ہو، کنی بلسی شیبت جور سوئے ہو. پرائیویٹ ٹیوشن سبق میں چاہاں روی کچھا تھا بریلی ملا بنیا اوڑی دلے میں، او هغه ته وایي چې تا له به راځه ما له یو ګنټه راکړه سبق، او بیا به دې بل دا فضل په هغه د الله وشو چې دغې توحید و سنت والا علماو سره یې رابطه قایمه شوه. نو مولانا رسول خان چې هغه په جامعه اشرفیه کې مدرس و، آخر کار د هغې وفات په جامعه اشرفیه کې شوی دی، او دیوبند کی مدرس پاتې شوی ہو، په وخت کې په دہلی کې په امینیہ کې مدرس ہو، یا په بل مرسه کې خو دہلی کې ہو. نو هغه ته مولانا وایي چې ما سره وخت نشته چې زه په مرسه کې داخله واخلم، ځکه چې والد صاحب اول کې وفات شو. او مولانا مودودی لا په مشکل بالغ شوی قدرې ہو، او پلار خود بلوغ نو مخکې وفات شوی. نو خرچه وا او د مور او د خاندان نو وخت نه، نو چرته ځان له ملازمت پیشه سره ګوري، روزي ګټي حلال روزي. نو هغه اخبار الجمعیت کې ملازمت اختیار کو نو وخ و سره نو چې مرسو کې داخله اغسته وي او مولی فاضل خو مخکې کړی نو ما نو رسول خان ته وی چې ما ته به زه تا درځم ماله به یو ګنټه راکړې او سبق ویم نو والله عالم چې هغې له سو ټیوشن مقرر شوی وو که ناسې مفتي کوو هغې نه پته مونږ نشته خو تعلقات یې قائم کړو په دو کې هره طریقه چې وي دواړه روا دي نو هغې نه وی ملا حسن وی منطق هم وی ملا حسن د ملا حسن الحمدلله او قاضي مبارک دا خو مولانا رسول خان ته داسې یادو لکه سورې فاتحه چې مونږ ته یاد ده هغه د خدا سې یادو مولانا رسول خان خود هغه امام اخو مشهور منطقي تیر شوی دی خو آخر کې بیا بخاري او ترمذي به هم لولا او آخر کې شیخ الحدیث او د شیخ الحدیث په حیثیت وفات شو نو ملا حسن خو هغه ته یاد و هغه اوس وخت پرې نه لګېده نه کړاو کېدو نه هغه یې راځه نو د هغه بیان شای شوی دی او هغه اوس په لاهور کې وفات شوی دی یو څو کاله مخکې مونږ به لیدلې هغه بیان شای شوی و چې ملا حسن به وکتې او صفه دو صفی او ما ته به واورو ما به وایي چې ته به یې اورئ د مولانا رسول خان طریقه دا وه چې طالب ته به چې ته به یې اورئ او ده به اصلاح کوله چې طالب لغونې په مطالعه پوه شي دی ما ته به اورو او ډېر کله کله به چې ته خطا کېد نور به ټیک ټاک و ما به ټیک دی سبق تا صحیح نه کړی دی او مولانا اشفاق الرحمن کان دهلوی چې هغه هم د دیوبند د اهل علم سره تعلق و دیوبندیت څه فرقه نه ده خو یو مدرسه وه د هغې نه فارغ کسان هغې ته منسوب وي نو هغه مولانا اشفاق الرحمن کان دهلوی چې شاه موطا امام مالک باندې مفصله حاشیه لیکلې ده هغې نه موطا امام مالک ویلي یو څو کتابونه به نورم چې د استادانو لږ ډېر ویلي وي خو مکمل تکمیل نه وکړی باقي خپله مطالعه یې وکړله هغه هم د دې اهل علمو سره تعلق شو ورنه هغه خو وایي نو ځکه ته نه بیا ورپسې مطالعه وکړله نو الله پاک ته نه عالم ربانی جوړ کړو حق پرست عالم جوړ کلی د دې کوم د لارډ مهکاري نظام تعلیم چې کوم مروج دی نن خلا بیام سنسو اصلاحات کی گی اول زمانہ کے ہو واقعی قتل گاہو نہ ہو او نن ام لاسن سے شوے او دا نن کے پکال جنو کی دا اسلامی جمعیت طلباء یا نور طلباء تنظیمونا چکم دو علماء سر تعلق لری یا تبلیغی جماعت سر تعلق لری دلی چا ایمان و اخلاق بچ پاتے دین لدی دا غی کال جن دا نظام وجہ نگا دا د بهر نه دي تربیت کی بهر نه دي ته غذا ملاوي بهرونو علما سره تعلق دي نو ایمان او اخلاق محفوظ پاتې کی کدا هو قتلګاهونه دي دا علما خدای کله پیژني دا سوق مراد دي انما يخشى الله من علم العلماء علماء دین علماء توحید مراد دي چا توحید از ذکر دے اگر اللہ نے یریگی چا توحید از ذکر دے اگر اللہ نے یریگی تا تما حوالی ورکر دے دا البحر المحیط او دا روح المعانی ابن مسعود وائی لیس العلم بکثرت الحدیث ولیکن العلم عن کثرت الخشیہ وقال ربیع بن انس من لم فليس بعالم تفسير قرطبي عبد الله بن مسعود صحابي وای چې علم ډیر خبرو ته نه وای چې خبر ډیر کوي نو علم ډیر دی علم ډیر یری ته وای د چا زړه کې د الله یره ډیر ده دا لوی عالم دی د چا زړه کې یره کم ده دا وړوکی عالم دی اگر کې خبر ډیر کوي اور ربیع بن انس وہی تابعی دے ابن مسعود خود صحابی دے اور ربیع بن انس خود صحابی شاگرد دے تابعی دے اغوائی کہ سوک دا اللہ نے نہیں یری گی دا عالم نہ دے سوک چھ نہیں یری گی اور دا اللہ یرا پکی نشتا اور نافرمانوں کے مبتلا دے اور بدعاتوں کے مبتلا دے اور دغ دنیا پر سے گرزی دے عالم اگر کہ دو یا خطا ڈگری و سروی یہ واضح پر ڈگرو حکار میں کی گئی. انما یخش اللہ من عباده العلماء دلائل دا توحید بیان کرل ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه دا دلائل دا توحید بیان کرل آیات کونیہ بیان کرل آیات کونیہ کہ کائنات کے جکم نخی دی کہ ددین خدے پہ جندیشی اب یا اوی کہ یری گی اللہ پاک نا و بندگانو دا اللہ پاک کے اغا کسان کہ پوئی دن کی بھی پا توحید بنے ددی آیات کونیہ اور دا کائنات دا اشیاؤ کے غور کئی اور دا اللہ معرفت حاصلی دا اللہ توحید معلومی نو بس دا خلق بد اللہ نے یری گی ذکر چلے اگر عذاب نہ بیری دا اللہ قدرت بہت معلوم شوی چا اللہ خدیر لوے قدیر دے رحمان ام دے خو قدیر ام دے نو تم ابتی ام کئی ہو یا ربتی ام کئی ان اللہ عزیز غفور ان الذین یتون کتاب اللہ واقام الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیتا یرجون تجارت لن تبور بے شک آغا کسان چلولی دا اللہ کتاب و قائمی مزنا و خرچ کئی دا آغا مال نا چی ورکر دا مندیتا پا پٹا و پا خکارا دی و امید ساتی دا آغا تجارت چی لن تبور چری با آغا تجارت تبا کی گینا یعنی دا خساری تجارت میں نہیں بلکہ دا گٹے ہوئی تبار خو تبا ہے تا ہوئی گینا لن تبور ہی چری با نتبا کی گی نو دا تجارت تباہی خو تپی جانے چا غدار چی سرمایہ تباشی و سر تاوانو کی چی پورا ور کی دی پورا بور کی دی تو اللہ پاک اجرنا دی اور زیاد پکی دی تو نخ پل فضل نہ اللہ بخون کے دے اور شکور قدر کو ان کے دے دخل خود اعمال ہو یعنی قبل ان کے دے اعمال ہو دے اولزی او حینا الے کا اگچ وہی لے گئے زمنگ داغی تا تا دا کتاب نا یعنی اگا کتاب چی داغی وہی میں تا تا لے گئے دا دا رشتے نے کتاب دے اور دا تصدیق کہ ان کے دا اگا کتاب دے چیدے نمخ کے نازل شوینی تورات ہو کہ ہم توحید دے اور دے کہ ہم توحید دے بے شک اللہ پاک مخبول بندگانو خبر دے اور بینا دے بیا مونگا وارثان کری دی دا خپل کتاب اگا کسان چی غورا کری دی دا خپل بندگانو نا چاگا علماء صحابہ کرام دی اور علماء ربانیین دی نو بعض دینا ظالمان دی پر زان بانے دا قرآن وارثان دی و عمل پہ نکل اور بعض دینا میانا روی کا ان کی دی صدیر بنے کہے کہ مخی ام ندی خود نمر غن ظالمان ام ندی اور بعض دینا مخی کی دن کی دی بنے کو کرونو کی اللہ پہ حکم اور دالوے فضل جنات عدنی یدخلونہا یحلون فیہا من اساور من ذہب و لؤلؤ و لباسهم فیہا حریر وقال الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن ان ربنا لغفور شكور الذي احلنا دار المقامه اغا الله چې موږ یې کوز کړو پکور د قیام کې پکور د همیشه پاتې کې دوه کې جنت نه بیا وتل شته نه په فضل د الله باندې او نرسی موږ ته په دې کور کې نسبون مهنت او ستړي کې ګونه او دنیا کې خوشاله ستړي شي هلته به ستړي کېږي نه او نبرسی منگتا فیہا نصب محنت ولا نبرسی منگتا فیہا پا جنت کے لغوب سترے کے دل لغوب وی استومان کیا تھا اور نصب وی محنت تا او حق کسان چے انکار اکڑے دین وی با لید پار اور دا جہنم او فیصلہ با نشی کولے پری ونے دا مرگ تسا اوزی کے خلاص شی ثابت اوزی امنا فیصلہ با نشی کولے پا دی بلے دا مرگ جنی مرشی اور نمشی آسانولے دا دین عذاب دارنگی مونگا بدلہ ورکو ہر ناشکر تھا اور دی بچی گئی وئی پا جہنم کے وئی بچ اے ربا مونگ اباسا مونگ نیک عمل اکو سوا دا غی عمل نا چھ اسا پوری مونگ بکو نو اللہ باوی چھ آیا ما جوند نو ورکرے تاسو تا ما اغمرا جوند ما حقی امرا جوند چی نصیت قبلو لیشو پاگی که چی چا نصیت قبلو شپیت کالا جون دیوی اتیا کالا جون دیوی تا پاکی توبہ استیشو نصیت قبلو لیشو اور آغلی و تاسو تا خبرون که دا عذابنا بے خبرون نوی او نن چې یو باسي چې ما واپس ولېګا چې دې کامل وکړو نو بیا ترې نشي فذوقوا فمال الظالمين من نشير الله عالم دې په پټو سجدو د اسمانونو په زمکو باندې او دا الله پاک په دې د سینو په خبرو الله هغه ذات دې چې تاسو یې ګرځولې جاده شیدان په زمکا کې د څوک چنکارو کی نو وی په هغه باندې بوج د کفر دارې او نه زیاتې کافرو د پاره کو نه به زیاتې کافرو د پاره کفر د هغه د رب په دربار کې الا مقتا مگر نفرت د خپل ځان سره د الله نفرت خود سره دې دې او د فرشتو هم دې دغه د خپل ځان سره نفرت زیات شي چې کله قیامت کې عذاب وي دي مقت وی غضب تا ذات ته ډیر غصه او دما زیاتی کافر او د پارا کفر د دی مگر تاوان او آیا خبر ار ایتم شرکاءکم آیا خبر یہ تاسو د خپل اغه شریکانو نه چ आवाज ورته کوي د مدد د پارا سوا د الله او خیا ماته چ دیسه شی پیدا کړل زمکه نه او یا شته دی د پارا شراکت پاسمانونو کې د الله سره شراکت ده او یا موږ دی له ورکړې د کتاب چې دی په دلیل باندې دی د هغه کتاب نه نه بلکه وعده ده کئی ظالمان باز ده دینا باز ہوتا مگر گدوکی ده پارا اللہ تک گئی آسمانونا او زمکا ده پریوتون او کپریوزی نشی تک گونے دیدوارو لگا اس سوک رشت ده اللہ نا من بعدی ہی یعنی من غیری ہی بے شک اللہ نرمی کون کے دے و بخون کے دے او دی قسمونه خولل دي د الله په نوم باندې سخت قسمونه کراغه دي ته خبرون کې نو دی بشي خلار مدن کی خه هدایت مدن کی من احد الامام دی یو امت نه په نور امتونو کې د نور امتونو را موږ به خه هدایت بیا مو هر کله چراغ دي ته خبرون کې نو زیات نه کو دی لره مگر تخته لا تخته زیاده کړل د وجه تکبر نه په زمکا کې او د وجه ناکارا تدبیرونو او ناکارا فریبونو نه او نه راګی رہی ناکارا تدبیر مگر دا غی خاوند لرا چې چا دا تدبیر کړی وي نو انتظار نه کوي دی مگر د طریقې د په خوانو خلقو ان طریقې د الله پاک د په خوانو خلقو په بارا کې الا سنت الاولین معنا شدا الا سنت الله فی الاولین الا سنت الله فی الاولین فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا آیا نگرزی دی پس مکہ کے چو اگوری سرنگے و انجام دا آغی خلقو چو تیرشوی دی مخ کے دینا او آغی سخت دینا پا طاقت کے او ندے اللہ چا عاجز کی آغی لرا سشے پاسمانونو کی او ندے پس مکہ کے بے شک اللہ دے پویدن کے طاقت والا او که اونی سی اللہ خلق پس سبب دا آغی عمل چو دی کرے دے او محلت ورنکی او تلوارو کی ونیولو کی تلوارو کی نو پریبے ندی پشاد از مکی بانی اس جوندیش ہے لیکن رسطو کئی دی نیتے مقرر پورے او سو بس وقت کی چراشی نیتے ندی نو اللہ پاک دے بخبل مندگانو بانی بسویرا بینا سورت یاسین مکی سورت دے سور جن نباد نازل دے 41 نمبر بے اعتبار النزول ربط ادا دے جنہیں سورہ فاتر پا آخر کے دا منکرین رسالت دا پارا دا عذاب ذکر شوئے دے اور سورہ یاسین پا اول کے اس بات دا رسالت دے در رسول اللہ رسالت ثابت کرے دے پا قرآن سر یاسین اللہ عالم دے پا خپل مراد بنے پلی حرفنو اور بعض حضرات وئی چدا سین اشارہ دا سید تا یاسین یا سیدو اے سید عالم اے سرور عالم اے دا ٹول جہان سردارا خدا احتمالی معنی دا دا قطعی او یقینی معنی ندا نور خدا دا حروف المقطعات کی شامل دی او اللہ اعلم بمراده بذالکا ہی سر اللہ فی القرآن كما قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كما قال ابو بكر وعمر وعثمان وعلي سر الله في القران مگر احتمال بطور کی دیشی یاسین اے سرور عالم یا سید اے سید عالم قسم دے زمان پا قرآن حکیم منی قرآن حکیم منی قسم ولی اخور اللہ قسم پا کمشی خرین واغشے دلیل وی نو قرآن دلیل دے دا پیغمبر دا پیغمبر اے دا پارا ذکر جدا معجزہ دا بے شک تا البتا دا پیغمبرانو نا یا پنی غلاری او نازل شوه دے دا حقی اللہ دا جانب نا چه غالب دے او محربان دے چه خبر که تا اغا قوم چه ندی خبر شوی پلاران ندی او دی بے خبر دے بے شک رشتیا شوه دے حکم دا اللہ پاک پا دے روبانی دے دینا ندی ایمان نرولی اغا حکم دا عذاب اغا ذکر چه دی عنادیان دی او حاسدین دی او باغیزین دی او مستکبرین دی او دیل اللہ تعالی توفیق نور کئی وچه نیور کئی نسنگ با مومنان شی ولی ایمان نراؤلی ورپسیت خبری نسوت کوا بے شک منگ اچولی دی او گرزولی دی دی پل مرو کے اغلالت زنجرونا ندا زنجرونا دزنو پوری دی دې ځنه د لاندې چې زنجیر واچای نو دا زنه سړیخ کته کولې دش نو فهم پس بی چې دی مقمحون او چتشوی دی سرونه د دوی او کته کته دش او ګرځولی دی مونږه یعنی ایخی دی مونږه مخامخ دی دینا صدن دیوال بند او رسط ندینا صدن یو بل بند یعنی دیوال نف اغشینا هم نفس پتکری دی منگا دوی پا دی بندنو کی لکا مخید دیوالی شاعت دیوالی یو خوا دیوالی بل خوا دیوالی منگ سرے را گیر شی نفر شی نا دیوال نا بہر داغی نظر نلگی نا دیوال نا دن نزیوینی یا بار خو نوینی ندی نوینی دلائل توحید برابر ادا پدی بانی چی یرے یا نی یرے دی ایمان نراؤنی بے شکت یرے اغا کسان چی تابیوی دی قرآن کریم او یری کی دی رحمان نا پا غیب سرا نو خبر ور کدید دی بخنی او دی اجر کریم عزت مند او فیدہ مند بعضی حضرات وائی چه ده دینا اغا زنجیرون مراد دی چه برد ده قیامت که با کافر پا اغا زنجیرون که اتره لیشی او دوزخ که بواچه لیشی سنگا چه پنور آیتونو که راغلی دی خود صحیح خبر ده ده ده قیامت ده زنجیرون و ذکر قرآن که شوه ده خود پنور آیتونو که دی آیت کی ده حقیقی زنجیرون مراد ندی دین مراد تقلید الآباء والاجداد ده پلار نکل تقلید زنجرون مراد دی ده تقلید الآباء والاجداد مشابه کرے دے ده زنجر سر ده زنجر چی سری غار توا چاہے ده سرے زنخ کتا کولے نشی ده برگوری کتا نشی تا تے دین پلار نکل تقلید جامد ده وجنا دلائل ده توحید تا نشی کتا لے او دلائل دا توحید بانی غور نشی کولے او دلائل دا توحید بانی غور دی نکی دا تقلید الآباء والاجداد دا وجنا دا ذکر پا دی تیرو کی مبتلا دی دا تقلید زنجرون یادی او دی صدن سا مراد دے سوچ کوئے دی صدن مراد خواہشات نفس دی تقلید الآباء والاجداد یوازی نا نفسانی خواہشات د نفسانی خواہشاتو پا دیوالونو کے راگیر دی نو حق نوی نی دلائلو منی غور نکی نو کفار ام مشرکین دو قسم دی یو متبعین ہوا دی ایو متبعین آبا و اجداد دی نو متبعین آبا و اجداد داد تقلید پا زنجرونو کے ترلی شوی دی نو زکا ایمان نہ رو دی اور متبعین ہوا د نفس د خواهشاتو تابعدار دا د خواهشاتو په دیوالونو کې راګیر کړی شوی دی او دلائل توحید نویني او ایمان نه وروړي د مقلد د آبا او اجداد هم توحید نه مني او متبع د خواهشاتو نفسانیه هم توحید نه مني خو د یو تشبیه ورکړل د زنجیرونو سره او د بل تشبیه ورکړل د دیوالونو سره او د بدلونو سره پاتې شو د آخرت زنجیرونه نو هغه شته خو هغه په نورو آیتونو کې دي دیزه کی آغا مراد ندی بے شک من جو اندی کبو مری او لیکو آغا عمل چی دی مخ کے لے گرے دے و آثارهم او آغا عمل چی رسط پریخے دے رسط سنگا پریخے دے چاپ دنیا کی پجون کی دنیکے کار بنیاد کے خودو او یو خط طریقہ جاری کرلا نو دا آغا دا مرگ نباد با چی کم کسان پا خط طریقہ عمل کئی نو دیتا با دا آغی عجر ملائی گی لکه رسول الله فرمایي چې سړی مرشي نو دا عمل ختم شي مګر د دریو سيزونو عمل نه ختمي اثر نه ختمي فائدہ نه ختمي یو علم چې عالم مړ دی خو ځان نه رسته شاګردان یې پریخي دي کتابونه یې پریخي دي علم یې پریخي دي نو هغه علم خوري نو دی عالم ته دا غي اجر ملاوي شمره شاگردان پری خودل او دا شاگردان حق پرستو او دی زی پا زی گرزی او توحید بیانی او دا قرآن ترجمه کئی او حدیث بیانی او واز کئی او تبلیغ کئی او نو دیدی سواب آغا عالم تا ملاوی او دی تم هم ملاوی او دویم نیک اولاد چی او سره دا زان رستو نیک اولاد پری دی او آغا د دې تربیت د وجه نه نیکان شوی وی او عالمان شوی وی نو هغه د دې نه بعد چې علم خوري او د نیکه کار کوي اعمال صالحه کوي نو هغه ځان نه کوي لیکن ثواب دی پلار ته ملاویږي چې د نیک اولاد پریخي وي څنګه چې د نیک اولاد په نیکه کې د مور پلار دخل دی او دریم صدقه جاریه اغا خیرات کړی وی چې داغه فائدہ د مرګ نه بعد هم جاری وی لکه جماعت جوړ کړی وی مدرسې جوړ کړی وی سړک جوړ کړی وی مسافر خانه جوړ کړی ستالیمی ادارې جوړ کړی د نیکای سو اداره جوړ کړی دا او د لار او هغه اداره چلی نو ثواب یې هغه ترس بداد آثارهم او دیما ترجمه دادا چه لکو مگا آغا عمل چه مخی لگلی ده او لکو مگا قدمونه دادی نبیا آثار نمراد قدمونه دادی ننیکه پکار که جسو قدم اخلی لکه مازه دا پار رازی او قدم اخلی جهاد لروان ده او قدم اخلی هجرت که قدم اخلی او حج لروان ده قدم اخلی یا قدمونه آغست دی او را روان ده مدرسی تا سبق دا پار را روان ده پیلار قدمونه ایخی دی یا دا وطن نرا روانو قدمونه ایخی دی دا دا نیک کار کی جکم قدم ایک دی دا قدمونه پا نیکه کشمارا لیکی گی یا دا ملیکی لیکی گی چی دا دومره قدمونه آغستی دا دو معنی شوی او دوارا مراد دی وکل شئین احسویناه فی امام مبین هر یو شئی چنے مگا شمیر لے دے فی امام مبین پا یو کتاب کی لوح محفوظ کی چا اغا بیان کون کے لے بیانو کا ددی پا مخ کی دا پویولو دا پاراو دا عبرت دا پاراو دا نصیحت دا پاراو دا دلیل پتور بیانو کا ددی دا پارا مثال دیو کلی والاو سوق کی جراغ لل اغیتا پیغمبران او سوق کی جمگا اولیگل دیتا دکسان پیغمبران نو دی در اغجن اگانل دادوارا پیغمبران چه تاسو در اغجن یہ نو فعززنا بسالس نو پس طاقت ورک مگا دی دو پیغمبرانو تا پا درین پیغمبر سره درین میں اولے گو چه دا خبار دو تنا کئی نو چه درین کئی نو لگا مضبوطا بش عززنا من قوینا یا ایدنا فقویناهما بسالس برسول سالس طاقت ورکو مونږ دی دو پیغمبرانو ته په دریم پیغمبر نو درې واره او وی چې مونږه تاسو ته لګل شي واغه کلی والو ته وي کلی والو او وی چې دای تاسو مگر بنی آدم یې زمونږ په شان او ندې اندازل کرے الله پاک ششه او نه تاسو مگر دروغ وای پیغمبرانو وی چې رب زمونږه عالم دی چې مونږ تاسو ته لګل شي وي او نشته په مونږ باندې مگر رسول خکارا کلی والو او وی قالو قوم او وی چې انا تطیرنا بكم مونږه خو بدفعلی نیسو پتا سو باندې مونږه خو بدفعلی نیسو پتا سو باندې صبر کړ مونږ خو بدنصیب ګرو تاسو لرا مونږه بدنصیب ګرو تاسو لرا ستاسو په وجه زمون پکلی دا مصیبت نه راغلی دي تاسو زمون کلی نه لار شه چې موږ باندې مصیبت نه راځي دا تاسو بد نصیب خلک اغي داو کچری بد نه شوې تاسو د دې خبرو نه موږ به تاسو سنگسار کو او یا به اورسی تاسو ته زمون د جانب نه بل دردناک سزا سوا د رجم نه بل سزا به درکو خود دردناک به قالوا فرشتو دا پیغمبرانو اوئے چه طائرکم معاکم بدنصیبی ستاسو تاسو سرادا زمونگ دا وجه ننه دا تاسو سرادا ستاسو عمل ستاسو بدنصیبی دا اور ستاسو عمل خو تاسو بنین خطع دے آیا نصیحت اکرشی تاسو تا دا تاسو بوتا بدنصیبہ خلق وئے این ذکرتم نتطیرتم ان ذکرتم تطیرتم بنا تطیرتم بنا بکی مقدر دے دلتا بلکہ تاسو یہ یو قوم حدن اوریدن کی دا جگڑا شروع ہوا دا بات شروع ہوا شراغ ہے دلری زید خارینا چلا خارینا لری اوسنو من اقص المدینہ تے من ابعد المدینہ تے دلری زید خارینا یو سره چې کوشش وکاو د ځان رسولو د یسع لفظی معنی منډه وهاله دانه ده لفظی معنی دا ده چې کوشش وکاو د ځان رسولو د پیغمبرانو ته چې ضرورت ځان رسول مچ تایید وکوم دا سره حبیب بن اسماعیل نجار حبیب بن اسماعیل نجار نوم حبیب او د پلار نوم اسماعیل او کسب ترکان توب او ترکان دای په دې به روزی ګټل یو ترکان راغ او هغه ترکان عزت د ټولو نه زیات شو د ټول قوم نه زیات شو او خلق ترکان تسبق ګوري ترکان او لوار تسبق قتل جہالت دے ہاں کہ ترکان یا مشرکی نو ذلیل او رسوا دے او کہ ترکان او لوار وی او توحید والی نو ټول نزیات عزت مند دے او دا خو جائز قسم دے نو ترکان اے کاری کو نو ذکر ہوتا نجار وی ابن کثیر دے ابن اسحاق نے نقل کرے دے چلی سری نم حبیب بن اسماعیل نجار او دا موحدو دا پیغمبرانی مخی نولی دلی خود مخی نده دا خپل عقل نده خدای توحید معلوم کرے ہو او یا دا نور پیغمبرانو تعلیم و سره موجود توحید مخی نجد کرے ہو اتبعو من لا يسألكم اجرا اگر آگے او اے زما قوما تابیش ہے دنی پیغمبرانو او تابیداری او کہ اگر چاچ نغواری تاسونا اجر او دی ہدایت منن کی دی او سدی مال را اصل کی پویول دیو مالکم خود مالکم پزے والی نسبت زان تکی انور اغی پویعی سدی مال را چ عبادت انکم و ایو مانع لی و مالیا و ایو مانع لی سروکا وطن مادا پارا چا عبادت اونکم دہاغی اللہ چا زی پیدا کرے مو اغتمتا سٹور را گرزو لے شے آیا زعونی سم سوا دا اللہ نا نور کار سازان کہ ارادہ او کی اللہ پاک ما تا دا تکلیف رسولو نو نسی شفاعتو کا نو شفاعت بدا اغا بہانشی او اغا شفاعت کا ان کی عزت میں پی زیاد شی نور حقیقت کے اللہ خبر فیصلہ بکری لری بنکی زمانہ عذاب دا اللہ پاک لرا سفارش دا ہوئی او نبا دیما خلاصو لیشی بے شک زبا پدا غا وقتی پخکارا گمرا ہے کہ ماما ایمان را اوڑے لے پر رب ستاسو بانی زما خبر امن ہے ناغی پی راغن شونو شہیدے کو مرے کو دا خپل قوم دا سرے مرکو دا خپل کلی ذکر جاگا دا پیغمبرانو تائید کے تقریروں کو نقوے لیشو دیتا چھ زجنت تا شہید چھ ساوزی ننیغ جنت تزی ندتا اوے لیشو فرشنو ورطوے چھ زجنت تا ملکی دوسرا جسم ادلتا پاتے شو اور روحی جنت تلا او قیامت کی خبر جسم امزی بیا نقالا دا پا جنت کے اوے دا روح خبری کئی پا جنت کے او اللہ پاک داغی خبری راو رسولی یا لے تا قومی یا لمون کاش چی زما قوم پوی دے پا دی چی زی او بخلم بخنا اکرمات زما رب او زی اگر ظلم دا عزت مند و خلقونا مارے کرامت راکو جنت کے حطول کرامت دے او عزت دے نو دا قوم سرس چلو شو قوم تباشو او اللہ وی چی ما فرشتی نوی را لے گلی اسی چی غوشو تباشو د فرشتوم سے کمی نو کرا لے گلے نرا لے گلے شو خو اللہ تعالیٰ وی دا فرشتو پا ذریعہ میں تباہ نکرل اسی او چگہ اوشو تباہ کا اوشو تباہ شو قوم نو نازل کرے منگا پا قوم دا دیبانی رسط دا دینا ہی سیو لخ کر دا آسمان نا امگا نو نازل ان کی یعنی ارادہ میں نو کرے واکنی سے کمی نو زما پا لخ کر کے خو وما کننا منزلین مطلب دا چھ ما ارادہ نو کرے نو نو مگر یو چغوا سدماکا اوسوا نو اچانک دی خامدون سارف راتو لکا اور بلیگی او یخشی ان اذا هم میتون میتون خامد دی توئی چ اور بلیگی او مرشی نو چ مرشی نو پان غریق ایرا پاتش نو دا ایری پشانی سارف راتو مانا دادا چھے میتو ہائی افسوس دے تا منگتا وئی چھے قولو یا حسرتا اوائے چھے ہائی افسوس دے پداسی بندگانو چھے نسکم بندگانو ذکرو شو جزانی تباکو او دا خپل مرک دا خپل کلی دا موحد خبر اے انمانلا او دا پیغمبرانو خبر اے ہم انمانلا نرازی دیتا اس رسول مگر دی پاغی پوری ٹوکی کئی آیا دی نگوری چه سمرا حلا کری دی مگا مخی دی دینا قومنا چه دی دی تدرا گرزی و ان کل لما جمیع لدینا محبرون صحیح تحقیق اغد ہے چکم دا ترجیح قرطبی ور کری دا او حغیلا ابن الانباری ترجیح ور کړی دا بیشک نو ورته یو داوود او سليمان او دغه ورو یو چې شکر دی هغه الله لپاره چې د دې کې هم راځي د دې ورو باندې مخکوه او شوی سليمان علیه السلام دی دا د نبوت او د خلافت مراسم دغه ورو د مال مراسم مراسم پیغمبران و مالی و جیدات مباسی و تقسیم داود علیہ السلام پیغمبر و خلیفہ اگر وہ فاسم داود علیہ السلام علیہ السلام خلیفہ و صدیر لیکن دار با خلافت و نبوت و داود علیہ السلام چلو اگر نبوت و خلافت دار با نبوت و سلام چلو وقال أولي سليمان عليه السلام اي خلقه ودني شعر ودني شعر دماتا ودني شعر الله لذا علم راقلنه كما رغان با تغيقي عواز تغيقي